राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 23 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे मोहन बगान मैदान कलकत्ता राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी का प्रश्न है कि आपके साधक संजीवनी साधन सुधा सिंधु को पढ़ते हैं और आपके प्रवचनों को सुनते हैं तो हमें बहुत रस का अनुभव भी होता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी कभी कभी मन के प्रतिकूल अवस्था में हमारा मन में बहुत हलचल हो जाती है, वो न हो इसका क्या उपाय है? ठीक है, देखो भाई, ये आप लोगों की सज्जनता है, जो पुस्तक पढ़ने शांति मिलती है उस शांति को स्थायी रखो। एक देखो, ऊपर की शांति होती है मिलने से, वो होती है उसी भजनों की, उस शांति को अपने घर की बनाओ। उस शांति ऊपर यदि पुस्तक पढ़ते हो सारे सुधा देख पुस्तक से दी हुई चीज मत समझो, हमारे भीतर जो भाव है असली उनको जागृत करने के लिए है, हमारे भीतर है ऐसे भाव, वो भाव जागृत होने के लिए ऊपरी सामग्री है। वास्तव में सामग्री भीतर से पैदा होगी तब शांति मिलेगी, ऊपर की सामग्री देते भीतर की सामग्री को जगाने के लिए है, ऊपर की सीखने के लिए नहीं है, ऊपर की बात होती है सीखने के लिए, और ऊपर की बातों को सुनकर ये भीतर की बात जगावे तो जगाने के लिए होती है, तो जगाने के लिए समझो आप, इतने कृपा करो कि भीतर ये भाव जो जागृत हो हमारे, वे भाव सब में देखो मार्मिक बात है, सबके सब परमात्मा के अंश है, परमात्मा में कोई कमी हो तो इनमें कमी हो, अंश दोष है तो कमी नहीं है, कमी ऊपर से भरी हुई है, ऊपर के संग से कुसंग से आई हुई बात है, तो ऊपर ऊपरी बात देखोगे तो ऊपर की बात थोड़ी देर ठहरेगी, और उन बात को भीतर की बात जागृति में लगा हुआ तो सही रूप ठहरेगी। इस वास्ते आपके भीतर में सद्भाव भरे हुए हैं, परमात्मा के आप हर्षो इस बात को याद रखो कि हम भगवान की संतान है, मातृदेव कैसे करा वो भी जुड़े में हो, जलसर हो थलसर हो नबसर हो, चाहे वृक्ष में हो धूप में हो इनमें हो जीव, सब में सब जीव भगवान की विभूति है, वो विभूति अभिमानी है, तो उसके भीतर की जागृति करो, ऊपर सीखी हुई बात मत समझो, एक सत्संग वही सीखी हुई, एक सीखी हुई नहीं भीतर से बात पैदा होती वैसी, तो भीतर से ये समझो कि हमारे भीतर है ऐसे भाव, और जागृत हुए हैं, ये जागृत नई बात नहीं हुई है। जैसे मैंने कहा था कि आप जोर सीखते हो, जोर तो जोर जिन अंकों का सीखते हो वे अंक किसी को भी याद नहीं है, पर जोर संपूर्ण जानते हैं, वो अंक है केवल ऊपर की बात जनाने के लिए, भीतर से भाव भीतर से आपके भीतर है, वे भाव जागृत हो जाए वे जाएंगे नहीं, ऊपर से भरे हुए भाव ठहरते नहीं और भीतर से उत्पन्न हुए भाव जाएंगे नहीं। मानो भीतर में आपके अच्छापन है, देखो सब भाइयों से बहनों से कहना है कि आप ऊपर से सीखी हुई बात मत समझो। आप बात मैं बार बार कही फिर भी कहता हूं कि अपने आप भगवान के अंश है, आप में विभूतियां भीतर से है, ऊपर से सीखी हुई बातों से वे बातें दब गई है, तो वो दबी हुई बातों को लाओ। और ये बात हमारी है, केवल पुस्तक की है अथवा तो कहने वाले की है, ऐसा मत समझो। कहने वाले की सुनाने वाले की तो चेतावनी के लिए है, वास्तव में हमारे भीतर जो भगवान की कृपा से पैदा हुई है, भगवान की कृपा से भीतर है, ऐसे समझो है। उस बात को जागृत करता है ये, अगर ये बुद्धि आप समझ जाओगे तो वो स्थायी हो जाएगी। सब परमात्मा का अंश, सब छोटे बड़े पापी से पापी दूसरे दूसरे भी है परमात्मा का अंश। मूल में परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है तो उसमें अच्छी बातें भीतर है, केवल ये जागृति करती है। इस वास्ते अच्छे गुरु होते हैं वास्तव में वे कभी ये नहीं समझते कि हमने इसको ज्ञान दिया है, ज्ञान तो जो खुद का है उसकी तरफ केवल लक्ष्य किया है। जैसे धरा जोर में लक्ष्य कर देते जोर की तरफ, लक्ष्य करना तात्पर्य होता है अंकों का, अंकों का कोई तात्पर्य नहीं है, उस लक्ष्य कराना है। इसी तरह से भीतर के भावों को जागृत करने के लिए ये बात है। ये बात एक निश्चित समझोगा, सबके भीतर भगवान के भाव है, सबके भीतर है, दूसरे दूसरे भीतर भी है, ऊपर से भरी हुई खराब बातें है, मूल में अच्छी बातें है, वे बातें जागृत करना ही काम है सत्संग का, ऊपर से भरने का नहीं है। प्राय सत्संग करने वाले ऊपर से भरते हैं, भरे हुए भाव ठहरते नहीं, और भीतर से जागृत हो जाए अब वहां से मालूम हो गया, मालूम हो गया भीतर ये बात है हमें मालूम हो गया, इसको आनंद मनाना चाहिए मन में। और सुनने आ बात तो अपने मन की है, आ तो मन बैठ गई, अब आ नहीं जाएगी। इस तरह से भीतर से जागृत करो तो जाएगी नहीं, और कुछ भरो तो बैठे ठहरेगी नहीं। इस वास्ते इस बात को भीतर से समझो है, क्योंकि भगवान के अंश है आप सबके सब, भगवान के अंश है, कमी नहीं है, कमी केवल वे जागृत करने की है, जागृत करने की। वो जागृत जो करता है उसे ठीक हो जाता है, यानी ऊपर से सीखता है उसको भूल जाता है, ये बात है। और ये बात अभी जो कही ये बात भी बार बार सुनने की है, बार बार सुनने से बात ठीक समझ में आ जाएगी। तो इससे से करो, भीतर से जागृत करो कि ये बात हम जान ली, क्योंकि भीतर में ये बात है, भीतर से ऊपर सीखी हुई बात भी भूल जाएगा, सीखी हुई भूलता है। देखो आप अपने को मानते हैं, अमुक जाति का हूं, अमुक जाति का हूं, ये भीतर मान लेते हैं, है नहीं आप, है भगवान का अंश। इस बात को मानो तो ये भगवान का अंश आप है, जाति के मोहल्ले के गांव के आप नहीं है, नहीं आधी बात को आदर दिया है, और जो है उस बात को आदर कम दिया है। आप भगवान के है, मैं बार बार बार कहता हूँ इस बात की तरफ आप ध्यान दो, ऐसी कृपा करो, हम भगवान के हैं। ममई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातना, अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है, मेरा ही अंश है। मन हम दोनों शरीर है, माता पिता दोनों अंश है, परंतु मूल में केवल परमात्मा का ही अंश है, आप परमात्मा का साक्षात अंश है। इस बात की तरफ आप ध्यान दो, मैं जो बार बार कहता हूँ इसका तात्पर्य यह है कि इस तरफ आप ध्यान दो, हम भगवान के हैं, भगवान के, भगवान की खास बेटा है, उपनिषद अमृत से पुत्र आया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुराशी, आप परमात्मा अंश है। केवल जागृत करना है, गुरु महाराज होते हैं वे भी, वे में उन्हों का अभिमान नहीं होता कि मैंने इनको सिखाया है, वे कहते हैं भीतर की बात ही जागृत करनी है, वो जागृत हो जाएगी ठीक हो जाएगा। भी गुरु किसी को देते थोड़े चीज है, भीतर के भाव को जागृत करते हैं। जरे जोर सी के आप तो भीतर भाव को जागृत किया है, वे अंक थोड़े याद है, जिन अंकों से आप जोर सी के हो अंकों याद नहीं है, भीतर के भाव जागृत हुए हैं। इस वास्ते भीतर से सब परमात्मा का अंश है, सब के सब जिसमें सत्संग करते हैं उनका बहुत दूर हो गया है, भ्रम दूर हो गया है। भीतर से उस बात को जागृत करो, हम भगवान के हैं, तो वो जागृत हो जाएगा। जागृत हुए फिर भूलेगा नहीं, मानो अपनी भी चीज हो जाएगी वो, अभी दूसरों की चीज ली हुई है, पुस्तकों से ली हुई है, संत महात्मा से ली हुई चीज है, ली हुई ऊपर उठाती है वो भूल जाती है। ली हुई चीज नहीं, हमारे भीतर जो योग्यता है उसको जागृत करने के लिए काम की है, उसको जागृत कर दो, वो जागृत हो फिर भूलेगा नहीं। वो ऊपर से ठोसी ठोस भी नहीं है, ऊपर से ठोसी हुई भूल जाता है। आप भीतर से है, भीतर से मान लेते हैं ना, जैसे कन्या है, कन्या का विवाह हो गया, अब वे विवाह तो हो गई, ये भीतर से हो जाता है। सपना भी उसे कन्या का बहुत कम आवेगा, विवाहित का ज्यादा आवेगा, वो एक दो बात तुम्हारा फिर आएगा ही नहीं, सपना ही विवाहित का ही आवेगा। साधु हो गए उनको सपने में भी साधु बनाई दिखेगा, भिक्षा मांगते ही दिखेगा। तो भीतर से मानने पर ये बात होती है, भीतर से आप मान लो भगवान के है, भगवान हमारे हैं, संसार के अब नहीं है, संसार ऊपर की बात है। कभी मनुष्य बन गए, कभी पशु बन गए, कोई पक्षी बन गए, कभी जलचर बन गए, तो जलचर बन गए, सब बनावटी, ऐसे मनुष्य बने ये भी बनावटी, परंतु भगवान के है उस बात को याद करो, हम भगवान के हैं। इस बात मेरा कहना भी ये है कि आप सब ही भगवान के हम हैं, इस बात को आप भीतर से जमा लो, फिर निकलेगा। और शंका था आप पूछो, आप और कहना चाहते हैं इस विषय में? आपने कहा था कि इस पर खूब विचार करो, तो ये जो इस विषय को जितना आप और समझा सके और बार कैसे करो, और बार बार पूछो आप। देखो भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, जितना संसार में जीव मात्र अनगिनती है, अनगिनती जीव खून में कीड़े हैं, कितने हैं, हाथी के खून में हाथी कितना खून होता है, उस खून में कीड़े असंख्यात है, आपके हमारे के सुख खून में कीड़े असंख्यात है, तो जीव मात्र परमात्मा का अंश है। इस वास्ते मुक्ति होना सबका संभव है, नहीं तो मुक्ति कैसे होगी? आप अगर माने कि हम तो संसारी हैं, तो संसारी मुक्ति होगी ना? इस वास्ते संतों ने कहा मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है आपकी, केवल ध्यान कम है, आप ध्यान कम ले जाए। ये बात तो आप मानते हो भगवान का अंश हम, ममी मानसो जीव लोके जीव भूत सनातना गीता माया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये आप हैं पहले से परमात्मा का अंश है। तो आप इतने पहले फिर से मानोगे हम परमात्मा के हैं? मानना दो तरह होता है, एक तो सीखना होता है, एक भीतर से स्वीकार स्वीकृति होती है। भीतर से स्वीकृति आपकी हो जाएगी फिर भूलेगी नहीं, और ऊपर से भरोगे तो ठहरेगी नहीं, भीतर से भीतर की बात उभरेगी, हम तो परमात्मा गए हैं, वो मिटेगी कैसे? वो मिटेगी नहीं। जैसे आपने अपनी जाति मानी है तो भीतर से मानी है, बालक पाने से मान ली भीतर से, ऐसे भीतर से भगवान के हैं हम ये मान लो। बालक पाना यहाँ हुआ है, पर ठेठ बालक तो भगवान के हैं हम, मूल में तो भगवान के हैं। उपनिषद में अमृत से पुत्र लिखा है, अमृत के पुत्र है, उस अमृत परमात्मा पुत्र है। भाइयों ध्यान दो कि मुक्ति होती है, वो मुक्ति पर हमारा अधिकार है, तभी तो होती है। मुक्ति कैसे होगी? हमारा अधिकार है, हम वहां के हैं। इस वजह से संत महात्मा कहते हैं मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है उस तरफ दृष्टि नहीं है, आपकी विचार नहीं है। देखो एक बड़ी मार्मिक बात है, शांति स्वाभाविक होती है, अशांति संघ से पैदा होती है। और शांति स्वाभाविक है, आप घर में बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, खेत में बैठे हैं, सब शांति सत्य शांति है। तो सत्य चीज है वो, सत्य क्रोध है, क्रोम है, लोभ है, ये कुसंग से पैदा होते हैं। ऐसे शांति स्वाभाविक आपका स्वरूप है, आपके भीतर में है। आपने माना दूना कि काम क्रोध हमारे में है, ये ऊपर आई हमारे काम क्रोध हमारे दूर हो गए, दूर नहीं, मूल में आपके काम क्रोध नहीं है। इस वजह से मुक्त होने के बाद मन में नहीं होता। कारण क्या है कि असली चीज है वहां स्थिति हो गई आप गई, अब बंधन कैसे हो? तो आप सबके सब भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, सच्ची बात है। जैसे भूल से कोई आदमी दूसरे वंश में चला जाए, उसको सिखाया जाए, शिव जी से शिव जी राव अपना आए मारवाड़ में कन्नौज से, वो शिवजी राय जितना राजा लोग है, शिवजी अंश है उनसे। शिवजी आज छोटा बालक था, उनको एक सिंगणी देगी, एक सिंगणी आई ही जो बालक लेकर उस लेगी जैसे बच्चे को ले हो जाए, और सिंगणी के दूध से पिया, इस बार से ना सिंह शिवजी ना हुआ। वे चलता भी पगा से आदर से मन चल नीचे चलते, जैसे सिंह चल जीव चलता था। सिंह रे साधु सिंह बच्चे थे, उनके साथ खेलते थे, और सिंह ने दूध भी है, और सिंह ने दूध भी बड़े हुए, और यहाँ चरण चरण पकड़ से चलते ऐसे चलते थे। फिर एक राजपूत थे, उन्होंने पकड़ लिया, उनको ले लिया, उन्होंने लेकर के वो सोना सिखाया, फिर मनुष्य बड़ा सीखा, फिर दो बच्चों चालने लगे, चारों पकड़ चलते थे। तो वो दूसरे वंश में चले गए, जो हम संसार में आ गए तो मनुष्य बन गए, तो मनुष्य मानने लगे अपने को मनुष्य नहीं है, पशु बने हो, पक्षी बने हो, जलचर बने हो, थलचर बने हो, दमचर बने हो, सब छोड़ देंगे सब शरीर, ऐसे ऐसे ही छूटना पड़ेगा, ये शरीर कौन साथ रहेगा? संसार की कोई वस्तु भी आपके साथ में रहने वाली नहीं है, और भगवान साथ छोड़ दे रहे हैं। सर्वव्यापक परमात्मा सबके साथ में है, वे हरदम सबके साथ रहते हैं, और सिवाय परमात्मा के आपके साथ रहने वाली कोई चीज नहीं है, न मन है, न बुद्धि है, न इंद्रिया है, न प्राण है, न कोई आयु है, कोई नहीं है। सब खत्म हो रहे हैं, सब खत्म हो रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब पुराना हो जाते हैं, सभी वृद्धावस्था में बुद्धि पुरानी हो जाए, इंद्रिया पुरानी हो जाए, देखना सुनना आदि कम हो जाता है, पुराना हो जाता है, पर स्वयं पुराना कभी होता ही नहीं, स्वयं कभी मरता ही नहीं, स्वयं परमात्मा का साक्षात अंश है। इस वास्ते आप पुराने, आप स्वयं परमात्मा के हो। मैं कहता हूं वो आप सुन लेते, तमाशा सुन ले, तमाशा नहीं, असली बात है कि हम भगवान के हैं। ऐसा नहीं कि हम तो संसारी, हम मुक्ति सीखेंगे, सीखी हुई मुक्ति नहीं होती। पुस्तकों मैंने पढ़ी है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति आपकी है, केवल उस तरह ख्याल के ढंग बंधन हुआ हुआ है, बंधन पैदा हुआ है, राग द्वेष काम क्रोध आदि, क्रोध बढ़ जाते हैं आदमी के, ये बढ़ जाते हैं, खाना पीना खराब करके अपने शरीर को खराब कर लेते हैं, ये खराब कर रहे हो आप। वास्तव में चीज है आप भगवान के हो, भगवान आपके हैं, भगवान अपने अपने अपनी जाति का है, अपने मैं भगवान की जाति का हूँ, भगवान मेरी जाति के हैं, मेरा भगवान का संबंध है, क्योंकि भगवान का हमारे से उसी का संबंध नित्य है, संसार का संबंध नित्य नहीं है। बालक बड़ा नित्य रह गया, जवानी नित्य रही, क्या बुढ़ापा नित्य रहा, क्या रोगी नित्य रहा, क्या निरोगी नित्य रहा, क्या धनी नित्य रहा, क्या निर्धन नित्य रहा, नित्य रहता है क्या? नित्य रहना ही नहीं, जितनी आपको चीजें मिली है, शरीर भी नित्य रहता है क्या? रह सकता ही नहीं, ताकत ही नहीं है। और नित्य परमात्मा है, वो सदा साथ रहते ही है आपके, वे अदूर जाते ही नहीं, वे सदा ही साथ ही रहते हैं। सर्व व्यापक परमात्मा आपसे दूर कैसे जाएंगे? दूर जाएंगे तो आप भगवान हो जाएंगे खुद ही, अलग वो भगवान आप अलग हो जाएंगे। तो परमात्मा के साथ हम मिले हुए हैं पहले से ही, इस वास्ते इन बात की ठीक ख्याल होने से बहुत जल्दी उन्नति होती है, परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, सत्य ही स्वाभाविक, क्योंकि वो हमारी चीज है, हमारी चीज कभी नष्ट नहीं होती है, दूसरी चीज हमेशा रहते नहीं, वो रहती नहीं, वो सदा कैसे रहेगी, वो सदा रहने वाली चीज नहीं है। इस बात है हम तो सदा परमात्मा के साथ में, परमात्मा सबके साथ में, रात और दिन परमात्मा हमारे दूर नहीं होते, हम परमात्मा दूर नहीं होते, हम श्रेष्ठ परमात्मा के हैं, परमात्मा की जाति के हैं, परमात्मा के साथ ही है, परमात्मा के साथ रहने वाले हैं, परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का अंश है, साक्षात परमात्मा के हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ ये मेरे मन में बहुत आती है कि ये बात अगर हम लोग आप मैं सब समझ रहे कि हम भगवान के हैं, ये दूसरी बातें ऊपर से भरी है, ऊपर भरी हुई है, ये ठहरेगी नहीं, ये दुर्व्यसन भी ठहरेगा नहीं, खराब खाने पड़े में ठहरेगा नहीं, ठहरने वाली चीज नहीं है, ये रहने वाली चीज नहीं है, और परमात्मा के ये चीज जाने वाली नहीं है, जाएगी नहीं कभी, किसी भी जा सकती नहीं, सच्ची चीज मिटेगी कैसे, ना सतो विद्यते भावा, असत भावन भी नहीं सत का भाव सत्ता है नहीं, असत भावन भी नहीं सत का भाव नहीं होगा। ये आधा श्लोक इतना विलक्षण है, इतना विलक्षण, जितनी महिमा करे उतनी कमी है, देही का कहा है तो देही है नहीं आप, साधक संजीवनी में ये खुलासा लिखी है कि देही और देही, देही और देही वर्ण है, बहुत से टीकाकार है आत्मा अनात्मा का है, आत्मा अनात्मा विचार नहीं है, 11 से 30 श्लोकों में आत्मा शुद्ध नहीं है, अनात्मा शुद्ध नहीं है, ईश्वर शुद्ध नहीं है, जीव शुद्ध नहीं है, ये है शुद्ध नहीं। भनास के विश्वविद्यालय में काम पड़ा, मैंने कहा तो पंडितों ने आश्चर्य किया कि सब आत्मा अनात्मा, वो आत्मा अनात्मा शब्द ही नहीं है, 20 श्लोकों में शब्द ही नहीं है, आत्मानात्मा विषय सिर्फ करें उसी के अनुसार ठीक करते हैं। आप लोग भी ध्यान दो, जितने सुनने वाले हो पढ़े लिखे हो, ध्यान दो, आत्मानात्मा विषय नहीं है, देह देही है, देही देही इतना विचार भी पीछे आया है तो साधक समझने की परिशिष्ट में शाम लिखी है, परिशिष्ट में लिखी है, वो लिखने पर भी तो संतो धीरे धीरे बैठा है धवन, वो धवन कहो भैया हमारा संतोष नहीं हुआ है, इतनी टीका लिखनी है फिर भी संतोष नहीं हुआ है, हमारे मन की बात नहीं कह सके, अभी लिख रहा है वो, इसमें संतोष में बात करो, हमारे संतोष जगह ठीक है, इतना लिख दिया अभी संतोष नहीं हुआ है, कि इस बात को अभी समझे नहीं भाई, भाई बहन इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते, टीका में तो आत्मा अनात्मा विचार करता नहीं कर दिया, आत्मा अनात्मा ईश्वर जीव शब्द नहीं है, 11 से 30 तक 20 श्लोकों में देह देही देह देही, आत्मा अनात्मा, आत्मा नहीं अनात्मा नहीं है, शब्द नहीं है, देह देही देही नित्य मोदी देह सत्म से भारत, तो देह देही भाव जो समझा है वो नहीं लगता इसमें, देह जब लेगा देह मशासी देह, देह जिसका हो तो वो स्वयं चेतन देह है, जड़ चेतन का जड़ देह कैसे होगा, देह देह भाव कैसे होगा, इतने ध्यान देते ही नहीं, देह देह भाव कैसे हो सकता, देह देह सदाती होता है, धन और धनी आदमी है तो धनी है, तो धन के कारण धनी है, तो धन है उसके पास में, तो देह के कारण देह उसे है क्या, देह खुद में देह नहीं है, परंतु उसको समझाने के लिए भी क्या कहे, तो देह शब्द करके कहा है समझाने के लिए, देह नहीं है, अब क्या कहे, आत्मा अनात्मा क्या है तो और जावे, देह देह गए तो उसमें भी ठीक संतोष नहीं होता है। आप जितने समझदार हो विचार करो और इसमें शंका करो, देह देही भाव आपका हो कैसे सकता है? देही तब हो सकते हो देह आपका हो, देह मशासी देही मतु वर्थ है वे, तो मतु वर्थ में मतु सब उस अर्थ है तदस्यास्ती तत्व में मतु मतु मतु प्रत्यय होता है, तो देह देही में होगा, देही आपका कैसे हुआ? आपसे तो देह जड़, आपका देह कैसे हुआ? देही है नहीं, समझाने के लिए देही कहा है, ये साधना ने परिशिष्ट में खुलासा किया है। मूल में पहले जीवन साधु संजीवन नहीं है, मूल में है, परंतु फिर भी हमारे संतोष नहीं हुआ है, ये समझाने के लिए हम समझा सके नहीं, हमारे में सामर्थ्य नहीं है, परंतु आप परमात्मा के अंश है, परमात्मा के साथ संबंध है, देह के साथ संबंध आपका है ही नहीं, बालक बालक पड़े का संबंध था, जवानी का संबंध है, बूढ़ापन का संबंध है, कभी रोगी का संबंध है, कभी निरोगी का संबंध है, कभी धनी का है, कभी निर्धन का है, ऐसे कैसे आप संबंध है? आप तो एक एक वो है, ये अलग अलग संबंध जानने के लिए है, तो देह देह भाव भी आपका है नहीं, आप देही नहीं हो, देही समझाने के लिए कहा। अब समझाने क्या शब्द की कल्पना करनी पड़ती है, क्या करे कैसे समझा हुए? इस बात को आप गहरी रीति से समझो, आप साक्षात परमात्मा का अंश है, वो आज सच्ची बात है, ये एकदम सच्ची बात है, परमात्मा आपके, आप परमात्मा के खास नजीक आप हो, संसार के नजीक आप हो ही नहीं, शरीर आपसे बहुत दूर है, शरीर नाशवान आप अविनाशी, आपके मन बुद्धि इंद्रिया नाशवान आप अविनाशी, ये आपके नहीं है, आप इनके नहीं हो, ये नाशवान है, क्षण मंगल है, बूढ़ा हो जाए तो सुनना कम हो गया, देखना कम हो गया, ऐ बोध हो जाए तो परवर बुरा हो जाते हैं, आप पुराण नहीं होते, आप वैसे के वैसे रहते हो, थोड़ा सा विचार करो तो बात समझ में आती है, आप स्वयं परमात्मा के अंश हो, ये बात थोड़ी कृपा करो, कोई परार्थ मानो, कोई ध्यान दो, आप परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी वो सब नहीं दिखता है, भगवान स्वयं कहते हैं मम एव अंश हो, मम एव अंश, मम एव केवल बिना चेतन अंश, चेतन केवल मम एव अंश, मन शस्त्र निंदाणी प्रश्न स्थान, ये प्रकृति स्थान है, मन शस्त्र प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है, इनको अपना खेलता है, खेलता मन अपनी मानता है, मन इंद्रियों को, ये है जड़ प्रकृति की, तुम हो परमात्मा के अंश, ममई वंशो जीव लोग है, जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव है, परमात्मा का सदा से मनुष्य से इंद्रियन प्रकृति है, प्रकृति स्थान इनको अपना मानता है, तो ये अपना माना हुआ है, आप भगवान के हो, साक्षात परमात्मा के हो, अगर इस बात को आप स्वीकार कर दो, आप थोड़ी मेहनत करो, कृपा करो कि हम परमात्मा के हैं, संसार की कोई चीज आपके साथ रहने वाली नहीं है, अवस्था आपके साथ रहते नहीं, पदार्थ आपके साथ रहते नहीं, रुपया आपके साथ रहते नहीं, पदार्थ आपके साथ रहते नहीं, कुटुंब आपके साथ रहता नहीं, घर आपके साथ रहते नहीं, जमीन जाते आते साथ ही रहती नहीं, आप इनकी जाति रुचि है, इनकी जाति दासवान है, आप अभिनाशी हो, इस तरह आप ध्यान नहीं देते हो, टीकाकार विशेष ध्यान नहीं देते, टीका लिख देते ध्यान नहीं देते, ये तो आपका ख्याल आता ही है, देह देही आप कैसे बातें, देहम अस्यास्ति देही यही कहोगे और क्या कहोगे? मधुबर्द में अतः छनऊ करते होता है तो इन्हीं प्रतियोगी ही कहोगे, देह अस्यास्ति ऐसे ही कहोगे, तो देह का आप कैसे हो गए? देह जाद है आप चेतन हो, देह अस्यास्ति देही कैसे देही हुआ? देही केवल समझाने के लिए कहते हैं साधु संजीवनी टीका, पहले लिखी हुई कि दोबारा टीकी क्यों लिखी? तो कोई नया अर्थ पैदा हुआ तो ना, हमारे भी अर्थ पैदा हुआ है, पर अर्थ आया पुस्तकों से संतों से, पर आया तब लिखा, साधु समझे लिखी तब वही विचार नहीं समझा, अभी जो विचार है ऐसे नहीं थे, तब दूसरी लिखनी पड़ेगी, दूसरी क्यों लिखते? आप स्वयं चेतन हो, परमात्मा के साक्षात हो, जड़ जो हरदम बदलता है, हरदम बदले बिना एक क्षण भी रहता नहीं, और आप किसी सर्गे भी नहीं हो जाएंगे, प्रलय ना बैठन दीजिए, माँ स्वर्ग भी पैदा नहीं होते, माँ प्रलय में भी आपको विचार नहीं होता, आप हरदम रहने वाले हो, परमात्मा जैसे रहते ऐसे ही, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बड़का मरे तो मरा जाए, राम जी मरते नहीं हम मरे जो हमारे परमात्मा घर से हम जितने भाई है बहन है, जितने आप बैठे जानकार है अनजान है, समझदार है बेसमझ है, पापी है पुण्यात्मा है, जितने हैं मूल में सब के सब परमात्मा घर से साक्षात परमात्मा घर से भोगों में उसे पदार्थों में लग गए, भोग साथ में रहते नहीं, कोई भी इतने आदमी बैठे हो कोई भी नहीं सिद्ध करता, भोग आपके साथ रहते हैं, रुपया आपके साथ रहते हैं, कुटुंब आपके साथ रहता है, जमीन आपके साथ रहती रहेगी नहीं, रहे कैसे आपके साथ है ही नहीं, और परमात्मा आज से दूर होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं, ताकत नहीं भगवान में भी, तो आप सारे हो जाए कैसे हो जाए, थोड़ा ध्यान तो यह बस साफ दिखती है, साफ मालूम होती है, वो सहज अवस्था है, सहज अवस्था वो तुम्हारा सहज अवस्था स्वाभाविक, आपकी स्वाभाविक है मुक्ति, वो तुम्हारा सहज अवस्था आपकी सहज कैसे उसे आ गई, थोड़ा ध्यान तो यह बस साफ दिखती है, साफ मालूम होती है, हमारे को भी ज्ञान होता है, पर ज्ञान होता है वो असली असली चीज है, उस तरफ ध्यान देने से देह दे ही हो नहीं सकते, देह मशासी दे ही होता, धनम अशास धनी कह सकते हो, क्यों धन है धन कारण वो धनी कहलाता है, ऐसे देह कारण देह का तो ऐसी बात नहीं है, ये मैं तो जान करके कहता हूं, सीख कर कहता हूं, सुन कर कहता हूं, जितने टीकाकार है अच्छे अच्छे उनमें बात आई है, परंतु उसमें समाधि होती है, सिद्धावस्था में सिद्धावस्था समाधि ऐसे होती है, वो सहज अवस्था है, सहज अवस्था वो तुम्हारा सहज अवस्था स्वाभाविक, आपकी स्वाभाविक है मुक्ति, उत्तमा सहज अवस्था आपकी सहज अवस्था मुक्त है, मध्यम ध्यान धारणा, ये मध्यम ध्यान धारणा कदे शास्त्र तीर्थ यात्रा अधमा अधमा उत्तमा सहज अवस्था है, सबकी सहज अवस्था है, सबकी स्वाभाविक स्वाभाविक परमात्मा के साथ आपकी एकता है, परमात्मा की जाति है वो आप साक्षात परमात्मा का अंश हो, कृपा करो कृपानाथ, आपके समझ में नहीं आवे तो जबरदस्ती मानोगे है परमात्मा का अंश, अब रामायण और गीता के सिवाय और आपको क्या प्रमाण है, तीन प्रमाण गीता का दिया, भागवत और रामायण का दिया, और फिर से हमें तेज पुत्र आप परमात्मा का अंश हो साक्षात, मामले नहीं हो आप, बहन हो भाई भाई हो बहन हो कोई हो, ए ऊपर सोड़ो है सोड़ी दानी दानी भीतर से सबके सब परमात्मा का अंश है, सब परमात्मा का अंश है, तो सब परमात्मा का अंश है ये हमारी बात है, आप अभी तो भूलेंगे नहीं, ऊपर भरी हुई उतर जाएगी, मोम होता है उस मोम के ऊपर रंग लगा दो और लखाओ उतर जाएगा, अरे मोम कतोरे डाल करके ला दो रंग समय मिल जाएगा, फिर उतरेगा नहीं रंग, मोह भी उस रंग का ही हो जाएगा, उतरे कैसे कैसे उतरे उसे वो घोल मिल गया कैसे उतरे, ऊपर लगाए उतर जाएगा, जो ऊपर लगाई हुई बातें उतर जाती है, मूड में समझोगा भगवान के हो, भगवान आपके हैं, भगवान की जाति के हो, भगवान के साथ आपकी एकता है, संसार साथ एकता नहीं है, आप कहते गुरु जी बना दिया, गुरु जी ने कह दिया गुरु जी, क्या बताऊं मैं, ठगाई होती है, केवल तो लोग बुरा मानते हैं, ध्यान नहीं देते आप परमात्मा का अंश हो। एवं मेरा वचन नहीं है, गीता का वचन है, मम एव अंश हो जीव लोक है जीव भूत सनातन मन शन इंद्रियाणी, ये प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में से वंश है, प्रकृति का कार्य शब्द है, आप अलग हो, ये प्रकृति का कार्य है। संसार मात्र जितना है, अनंत ब्रह्मांड, उनमें रत्ती भर चीज आपकी नहीं है, शरीर आपका नहीं है, शरीर में रत्ती भर चीज आपकी नहीं है, अरे परमात्मा पूरे पूरे आप गए। जैसे दस बालक हो माँ के, दस बालक हो तो दसवा हिस्सा माँ का है, ऐसा नहीं हुआ, माँ पूरी पूरी एक बालक की है। दसवा बालक है, पंद्रह बालक हुए तो हम पंद्रह बालकों में माँ पूरी की पूरी है, पंद्रह हिस्सा होता है सेवा इधर टुकड़ा माँ का मिलेगा, ऐसे नहीं है। सब बालकों की पूरी हुई माँ है, मारी माँ है, माई माँ, सब बालक कैसे थे मेरी माँ है, ऐसे सब भगवानों कैसे है, भगवान मेरे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, क्यों भगवान का अंश हो आप मूल में, तो मूल में हो वो ऊपर से सुन करके समझो कि यह बात ध्यान नहीं था, जब ध्यान होगी अब घर जाएगी बैठेगी नहीं, अरे ऊपर सीख लोगे भूल जाओगे, आप अपने में भीतर मान लेते हैं भूलते नहीं, आप हरेक भूल जाते हैं कि आप व्याप भूल जाते हो, भीतर से जो मान्यता होती है वो भूलती नहीं, मान्यता भी भीतर से है, अरे मान्यता से बिना है जैसे मान लिया फिर कैसे भूलेगा, कैसे भूलेगा, फिर भूल सकता ही नहीं किसी तरह से, होती नहीं भूल कैसे हो गई, परमात्मा के साक्षात अंश हो, परमात्मा की हमारी जाति बिल्कुल एक है, परमात्मा की जाति के ही हो, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा का अंश हो आप सब के सब, चाहे सदाचारी हो, सदगुणी हो, सदुराचारी हो, व्यभिचारी हो, अनाचारी हो, अनाचारी बहुत पापी हो, कसाई हो, भीतर में अंश परमात्मा का है, कोई छोटा नहीं हुआ, आप सब परमात्मा का अंश हो। ये बात अब ध्यान में आती है ना, ईश्वर अंशी अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसे हो आप सहज सुख राशि हो, दुख आया है आगे दुख है, स्वतः कोई विषय नहीं, स्वतः शांति हो जाएगी, स्वतः सब क्रोध करते तो आप क्रोध क्यों करते हो, कोई कहते आप शांति क्यों बैठे हो, आपकी शांति क्यों है, आपके आनंद क्यों है, नहीं कहता क्रोध क्यों करते हो, लोभ क्यों करते हो, ये मुकदाना मिलता है, क्योंकि ये अपनी जाति का नहीं है, ये अपनी बनाई हुई बात है, बनावटी है, और हम जो शांत है सुबह स्वाभाविक है, संत महात्मा में स्वाभाविक होते हैं, स्वाभाविक अपनी स्थिति होती है स्वाभाविक ही, मैं कहा मैंने क्रोध है लोभ है मोह मद है मोहसर कोई दोष नहीं है, शुद्ध अर्ष हो आप, तो सत्संग के द्वारा इस बात को भीतर बैठाओ, इसमें संदेह हो तो बोलो, हो नहीं समझते कई भाई में तो बोलो, आप परमात्मा के हो, बिल्कुल ठीक बात है ये, एकदम आप परमात्मा के हो, परमात्मा आपके हैं, ये बात ध्यान नहीं है, ध्यान देना आप मुक्ति होती नहीं है, सांप लिखी पुस्तकों मैंने पढ़ी है, मुक्ति होती नहीं, वो होती वो चीज नष्ट हो जाती है, जो पैदा होती नष्ट हो जाती है, क्रिया और पदार्थ प्रकृति है, क्रिया पदार्थ प्रकृति है, देखो क्रिया उस अक्रिया है, अक्रिया से आगाड़ी क्या है, क्रिया न को अक्रिया हो गई, अचल रही तो शांत एक हो गए, दैव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन एकसन, नहीं करने से मतलब है, नहीं न करने से मतलब है, करना नहीं करना दोनों से आता है, आप हरेक समझ में आती करना न करना के सिवाय तीसरी क्या बात क्या होगी, करना न करना दो ही बात है, तीसरी बात कोई दिखते नहीं, मैं कब तक नहीं देखते, जब तक आप नहीं सुनते तब तक सुनते हो तब दिखेगी, अभी आपको दिखने लग जाएगी। एक चंचल है, एक निराकार है, एक साकार है, एक हलचल है, एक स्थिरता है। स्थिरता और संचलता दोनों दृश्य है। आप दृश्य हो, देखने वाले हो। चंचलता और स्थिरता ये देखने वाली जुड़ी है, ये देखने वाली नहीं है, दिखने वाली है। स्थिरता भी दिखती है, चंचलता भी दिखती है। संसार स्थिरता दोनों को देखने वाले आप हो, आप देखने वाले हो। स्थिरता चंचलता आप नहीं हो। मैं चंचलता स्थिरता मेरे भैया, मेरे खुद के विचार किया, चंचलता से स्थिरता जाएगी कहा? चंचल करता स्थिरता आएगा और कहा जाएगा? मेरे खुद अकल में आई है नहीं बात, पीछे समझ में आई बात है। अब समझ न परिश्रेष्ठ प्रेम प्रेम नोदित प्रेम चाप्रिय समझे, श्री समझाया ऐसे समझा, समझ नहीं आया पीछे समझ में आई। ऐसे संसलता स्थिति के सिवाय और कोई दिखता ही नहीं। वास्तव में संसलता स्थिरता दोनों दृश्य है। आप दृश्य हो, आप चेतन हो, ये स्थिरता चिंता दोनों जड़ है। बड़े ऊंचे ऊंचे ग्रंथ हमें अभी बातें मिलती नहीं है। अरे कब मिलती है? जब महात्मा जान लेते हैं तब मिलती है। कोई ग्रंथ में, ग्रंथ में कमी नहीं है। भागवत में इतना बढ़िया बर्ता हुआ है, जैसे 11वां अध्याय का 10वां, 30वां, 31वां, 29वां अध्याय में, 13वां अध्याय में बहुत विलक्षणता है। हंस गीता है, सब लिखा है। मन टीकाकार होती है, टीकाकार मुझे टीकाकार नहीं आती। मेरा अर्थ है ना, मूल में देखो तो खूब भरा हुआ है। व्यास जी महाराज जी बाणी में खूब भरा हुआ अच्छी तरह से, परंतु इस बात के लक्ष्य किए बिना समझ में नहीं आती। समझो समझ में आ जाएगी। अब भी आप समझो हो कि चंचलता स्थिरता दो ही दी, तीसरी क्या दी गई? अब भी आप समझो हो, स्थिरता है चंचलता, तीसरी क्या है? तीसरा ज्ञान है कि नहीं स्थिरता या चंचलता का? तो स्थिरता और चंचलता दोनों दृश्य है, और दृश्य जानने वाला वो ज्ञान प्रकाश है। ये सब चीजें इतनी दिखती है पर प्रकाश में दिखती है, तो प्रकाश अलग चीज है। इससे स्थिरता और चंचलता दोनों का ज्ञान होता है। ज्ञान होता दोनों का, तो ज्ञान में स्थिरता चंचलता है। आपका ना स्थिरता रूप है ना चंचलता है, आपका ज्ञान स्वरूप आपका है। आप ये चलता स्थिरता दूर से हो गए, ज्ञान में स्थिर हो जाओगे, नहीं बेकार हो जाओगे। ना स्थिरता में चंचल एक रस रहेगा, ना संचलता में रहेगा। विषय को आप समझो ठीक तरह से, बहुत काम की चीज है। बड़ी सीधी सादी बात है, सीधी सरल बात है, कठिन बात नहीं है। गहरी बात है वो कठिन नहीं है, बहुत सीधी सरल है। कणा फट जाने से आदमी के बुद्धि भ्रम हो जाता है, कई बातें सीख लेता ना, सीखी हुई बात है, सीखी बातें काम की नहीं है। ऐसे ही साधना में अभ्यास, अभ्यास ही बात है सबके। अभ्यास से ज्ञान नहीं होता। आप सबको कोई अभ्यास नहीं होता, अभ्यास ज्ञान होता ही नहीं। अभ्यास से एक नई अवस्था बनती है, अभ्यास नहीं होता है। तत्व वो जानने से आता है, जानकार बता देता है, पट समझ में आ जाते हैं। तो समझ में आपकी खुद कहीं समझ होगी, वो दी हुई समझ नहीं होगी। वो शिष्य समझता दी गुरु महाराज की कृपा से हुई, वो मानता है बात भी ठीक है, परंतु वास्तव में गुरु है वे कभी ये मान नहीं सकते कि मैंने सिखाया है, मैंने सुनाया है। मैं तो अपनी खुद ही उसकी बात ही उसको होता ही है। मैंने अपने तभी कुछ दिया ही नहीं। इस वक्त गुरु का अभिमान होता ही नहीं कि मैं गुरु हूं, ये चेला है मेरा, अभिमान होता ही नहीं। हमारे कोई नई बात हो तो नई बात है ही नहीं, नई कहां से लावे? ये बात वो एक ही है। ऐसे आप चेतन रूप हो, परमात्मा के अंश हो, इसमें आप समझो, नहीं समझो आप भूलो, घर उतरो, आप परमात्मा अंश हो, ममई वंश हो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो उत्सव वो भूलेंगे नहीं फिर, वो नहीं भूलेंगे फिर अपने आप के संदेह कभी सब सब बातों में संदेह होता है, मैं हूं कि नहीं हूं इस सत्ता में संदेह नहीं होता, मैं हूं इसमें संदेह नहीं होता, कैसे अपनी सत्ता में संदेह होता ही नहीं, ना सुधो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्ता, इधर 16 अक्षरों में कितना अर्थ भरा हुआ है, भगवान की वाणी विचित्र है, सब शास्त्र पुराण वेद सब भर देख भी 16 अक्षरों में 800 ना सुधो विद्यते भाव 8 8 सदा भाव विद्यते सत्ता सदा भाव देता 8 अक्षरों में, तो ये भूली जाती है ऊपर से सीखी हुई चीज, सीखी हुई नहीं होकर भीतर बैठो गहरे उतरो, सब जाते समझने वाले मानते नहीं, कभी मैं कहूँ समझो तो नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, अरे भाई आप परमात्मा के साक्षात हो, साक्षात परमात्मा के हो, परमात्मा हमारे हैं, आपका वास्तव परमात्मा ही है, सिवाय परमात्मा के कोई आपकी चीज है नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में रोम रोम प्रतिराज ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो कोटि कोटि ब्रह्मांड में रत्ती भर चीज आपकी नहीं है, कैसी दिशी आपकी नहीं है, परमात्मा पूरे के पूरे आप है, जैसे माँ हमारी सबकी माँ है, हम 10 बालक हो 20 बालक हो 20 बार हम कह सकते हैं हमारी माँ है, माँ हमारी है, कोई हिस्सेवाद नहीं है, पूरी की पूरी, ऐसे भगवान पूरे पूरे हमारे है, हम पूरे पूरे भगवान के है, पूर्ण है भगवान, अपूर्ण है ही नहीं, अपूर्ण होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं, वहां बात बैठ जाएगी तो बात जाएगी नहीं, फिर भूली जाएगी, फिर पूर्ण हो जाएगी, आप फरमाओ कोई शंका हो तो फरमाओ, वास्तव में परमात्मा ज्ञान से आप सही थोड़े ही है, फिर सिद्ध छूट जाएगा, सही तो बदला मां के जन्म जगह सही रहा, सबका ही जन्म माँ के जन्म में कैसा था, आज कैसा है, प्रत्यक्ष बदलता है प्रत्येक क्षण, सिवाय बदलने का और रूप ही नहीं है, दो चीज दिखती है, एक तो तीता रूप दिखता है, एक क्रिया दिखती है, तो क्रिया ही क्रिया है, रूप है ही नहीं, दिखता रूप ही रूप दिखता है, क्रिया दिखती नहीं है, क्रिया दिखती नहीं है, क्रिया हरदम बदलना बदलना बदलना सिवाय बदलने उसे, बदलने की धारा चल रही, धारा गंगा जी जल बह रहा है, कल की जगह ही कल जगह ही है, कल की जगह ही है, कल की जगह ही है, कहते हैं बह रहा है बह रहा है, जब बह रहा है तो कल की जगह कैसे है, कल की जगह है तो बह रहा कैसे है, ऐसे संसार सब बह रहा है वैसा वैसा है, सदे जाते सही सुनते सही है, गंगा की धारा के भी बह रहा है फिर होता ही नहीं, स्थिरता और संसारता दोनों नहीं वो तो कृति ना अकृति नहीं करता, न साहित्री भूति सुखा प्रकाश है, तस्व अशक्त सतंग कार्य समझता अशुक्त हो यह परमात्मा ही पुरुष अशक्ति रहित करता परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, और इसमें स्थिरता में संसार में रहेगा यही फंस जाएगा, आगे नहीं जा सकेगा, और क्या महाराज जी कल पाठ है, कल पाठ है, हाँ। तो आज पहले हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी का आह्वान वाला कीर्तन हो जाए, आज करना ये आपका मन हो तो मन बहुत ठीक है, बढ़िया होना चाहिए, हनुमान जी को पहले निमंत्रण चाहिए, राम शरीर सुनने को रशिया, हनुमान जी महाराज भगवान को खुद को छोड़ करके मृत्यु लोग में रहे, महाराज दिव्य साकेत में जाने लगे तो हनुमान जी का मैं आपकी कथा रहेगी जब तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं कथा सुनूंगा, भगवान से बढ़कर भगवान ने कथा मान ली हनुमान जी ने, हनुमान जी गए नहीं साथ में, बाद में रमन सुनाऊंगा साथ में गए, आप कथा रही तो सुनूंगा, जहां जहां कथा होगी वहां सुनूंगा, तो कथा कल है तो आज फिर जरूर करना चाहिए, हनुमान जी का आह्वान करो, हनुमान से ऐसा पढ़ो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा पर नौ रघुवर बिमल यस जो दायक फल चा बुद्धिहीन तन जानि के सुमिरो पवन कुमार राम सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर राम चंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित वरधाम अंजनि पुत्र पवन सुतना महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति से वरण विराज सुरेखा कानन कुंडल कुंज ओ धजा विराजे कांधे मुजने साजे शंकर सुवन के करी नंदन तेज प्रताप महाजगवन विद्यावान गुणी अति राम काज करिवे को प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया हो राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि जिय दिखावा निकट रूप धरि लंक जरावा रूप धर असुर संहारे राम चंद्र जिग काज सवारे लाय सजीवन लखन दिवाए श्री रघुवीर हरत उलाए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत समारे सहस बदन तुम रोजस गावे अस कैसी पति कंठ लगावे कनकादिक ब्रह्मादि मुनीता नारद सारद सहित जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कैसे तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राम तुम रोमन कवि भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानु प्रभु मोदिका मेली मुख मानी जल दिलांग अचरज न दुर्गम काज जगत सुगम अनुग्रह कुमर राम दुआरे कुमर सवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरण पुनरक्षत काऊ को डरना आपन तेज समारो तीनों लोक हाथ से पाप भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जब नाम नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जोला सब पर राम तपस्वी राजा किनके काज सकल तुम साज और मनोरथ जो कोई ला सोई अमित जीवन पर पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सीत जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे अर्थ सिद्धि लव निधि के दाता अचवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पाला सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर तुर जाई जहाँ जन हरि भक्त कहाई और देवता चीतन धराए हनुमत से सर्व सुख धराए संकट कटे मिटे सब पीला जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई यह सत बार पाठ कर जोई छूटे मंदि महा सुख हो जोय पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध काकी गौरी तुलसी दास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय में जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप रामा मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर सियावर राम चंद्र पद जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय वीर हनुमाना अति बलवाना राम जी को रखियो रे मारे मन बसियो रे तो वीर हनुमाना अति बलवाना राम जी को रखियो रे मारे मन बसियो वो तो राम जी को रसियो रे मारे मन बसियो रे ये वीर हनुमाना अति बलवाना राम जी को रसियो रे मारे मन बसियो वो तो राम जी को रसियो रे मारे मन बसियो राम जी को रसियो रे मारे मन बसियो रे राम जी को रसियो रे मारे मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम जी को रसियो रे मारे मन बसियो रे ओ तो राम जी को रसियो रे मारे मन बसियो रे सियावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय ओ स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की बोलो भाई सब संतन की।